Wij beginnen de les nummer 50, de laatste les van Hablet, van het de introductie, het studie, van het studieonderdeel introductie Hebreeuws van de Kabbala. Jullie hebben, zoals ik zie en voel, veel geleerd. Dit studieonderdeel was toch wel zeer belangrijk. Belangrijk omdat aandacht werd van ieder van jullie was gevestigd op die letters. Eerst hadden wij die letters bekeken, bestudeerd in het boek. En waarbij wij de ware letters onder ogen kregen. Sefer HaMasoret. En dat boek heb je ook nog steeds, als het goed is. Dan kijk steeds daarin, lees, leer zelf, de hele bedoeling is van onze studie, dat ieder van jullie zelfstandig leert zichzelf bezighouden met het geestelijke, en dat je leert de bronnen aanboren, steeds meer en meer zelfstandig leren brode bronnen aanboren. Dat is wat ik aan ieder van jullie aanraad. Het is niet moeilijk. Zelfs één zinnetje per dag proberen zelfstandig te leren. In shamatje zoals we dat hier hebben. In welke tekst wat wij die wij behandelen. Het schaim. Doet er niet toe. Maar van ons natuurlijk, de Zoger. Maar dan van het commentaar van Zoger, de vertaling van Zoger. Je hebt het alles nu. Ik vertaal het echt zo goed als letterlijk. Nog een keer dat doornemen. Ook Zoger bijvoorbeeld. Dat je neemt door die vertaling is. En terwijl jij kijkt gewoon naar de tekst. En zelf maar nog, en gewoon verder gaat leren zelf werken met de tekst. Die woorden, et cetera, herhalen, herhalen, en dan komt het absoluut het moment waarbij je echt geen woorden meer, geen woordenboek meer nodig zou hebben. Maar voorlopig, dan kan je wel een woordenboek gebruiken, zoals ik jullie had op de vorige les al gevraagd. Wie wil, dan is altijd de weg. Bovendien hebben we de vertaling dus van die schlaf, van die shamati. Ja. Dus leg erbij en je kan het altijd jezelf verifiëren en kijken naar de vertaling en naar die woorden hier en invullen dat voor de rest. Drie. Pagina 18, de regel 3. Umishum ze mechuyav ha-adam lachashov eitzot fir ech hu yachol lasot Nachat ruach lemala. Punt. Kijk nou, de hele zin hebben we geen woord nieuwe. Wat het nieuwe voor ons is. En eigenlijk, een hele pagina hier, wat we nu leren, ik denk dat het misschien één of twee woorden, of niet eens die zijn er die wij niet hebben tot nu toe al behandeld hebben. 3. Umishum ze en vanwege dat. In de vorige les we hadden we iets gezegd of omdat. Mishum is omdat. Ik kan ook zeggen hier maar een beetje omdat dat. Is niet zo mooi. Umishum dat en vanwege dat zeggen we. Daardoor kunnen we zeggen, maar dat is dan de Nederlandse vormen, maar letterlijk is het mishum ze en van, omdat dat, vanwege dat, daardoor. Mechujav verplicht is er niet natuurlijk in de tegenwoordige tijd hier. Mechujav is verplicht. Ha-Adam, de mens, lachashof, te bedenken, te denken, te bedenken kan je ook zeggen, niet te denken, letterlijk. Eitzot, eitza is advies, eitzot adviezen, dus raadgevingen, maar letterlijk, maar eigenlijk is het allerlei manieren vinden. Lachshof eitzot betekent manieren vinden. Letterlijk, niet letterlijk, maar dat is dan, dat komt erop neer. Maar dan is het letterlijk is het te denken, adviezen allerlei vinden. Maar denken, het wordt lachshof en advies, hoe je dat, of manier, hoe moet je dat doen, moet je dat denken, moet je dat vinden door het denken. Daarom wordt gebruikt het werkwoord denken. 4. Ech, hoe, ech, 4 is, ech is hoe, en dan de volgende woord is hoe, is hij. Hoe, hij, Yachol kan lasot doen nachat ruach, hadden we in de vorige les, het aangename doen, of het aangename voor de ruach doen, lemala, boven, aan boven. Dus aan de krachten die boven zijn. Want onze bron, de bron van het licht, of van ons, is boven. Duidelijk. Waar het bestuur naar ons komt, dat is boven. En dat is wat wij moeten doen. Het aangename doen naar boven, wat betekent boven? Aangename doen, dat wij ons in overeenstemming brengen daarmee. En niet tegenstribbelen. Drie, nog een keer, umishum ze, dat hebben we gezegd, en omdat, daarom, vanwege dat, mechujav is verplicht, de vorm is ook, mechujav is dan, ook hier is het zo'n soort leidend gebruik, hè, van een werkwoord, mechujav verplicht. Ha-Adam, de mens, kijk nou, lachshof, letterlijk, te denken. Eitza, letterlijk, eitza is, nog een keer, is raad, raadgeving. Eitzot, meervoud, raadgevingen. 4, ech, hoe, ech is hoe, en dan volgende woord is hoe, hij, jachol is kunnen, kan. Ja, zie je, alle woorden hebben we gehad. Als je die alleen op een rijtje neemt, dan heb je alles gehad. Lasot is het onbepaalde wijs van doen, is van het woord asiya. Ja, laasot, doen. Herkennen die stammen. Nachat roach, nachat aangenaam van roach, aangename roach. Le mala, naar aan boven. Le is aan. Mala boven. Naar aan boven. Aan de kracht die boven is. Niet moeilijk. Alleen trainen een beetje. Een beetje oefenen dat. En verlangen daarnaar. Vijf. Uwettig. Sheal jidei ze. Sheyich je lo tanuge. Yich je ze snachat ruach lemala. Vijf. Uwettig. En natuurlijk, zeker is het zo. Zeker. She al jidei, dat daardoor al jidei. Zie, dat is soms was het, soms zien we daar een afkorting daarvan. En hier is het voluit wat gezegd. She al jidei, dat door, al jidei, door, ze, door dat. Of door het feit, kunnen we vaak vertalen. Sheyichye lo, dat hem zal zijn. Yichye zal zijn. Dat aan hem zal zijn tanug. Voldoening. Dat hij voldoening zal hebben. Ja? En hebben, hebben we gezegd, bestaat niet in, in de heilige taal. Het woord hebben, hij kent deze taal niet. Dan wordt geschreven van, en door het feit dat bij hem voldoening zal zijn, ja, want ook voldoening is niet dat ik heb voldoening, ik heb het prettig, ja, hebben, ook dat niet van mij is, ook de voldoening is niet iets dat ik heb. Bij hem zal het zijn, de voldoening zal bij hem zijn. Ich jezes nach het ruach lemala zal het aangename zijn, lemala, boven, van boven, of boven. Punt. Zes, na de punt. Lachen, hu mishtokek, zeven, ligjot, Tamide, Bahichal, Hamelach. Vijegjelo, acht, Hayacholet, Lishtasheya, Beganzei Hamelach. Zes, na de punt, Lachen, daarom, Hu, hei, Mishtokek, hartstochtelijk verlangt. Zeven, ligiot tamid om te zijn altijd, behechal hamelach, behechal in de zaal van de koning, hamelach. Vijig jelo en bij hem zal het zijn, bij hem zal zijn, jehje zal zijn, bij hem lo. Acht, hayacholet, het vermogen, lehishtasheya, om te vermaken, zich te vermaken, te amuseren. Beganzei hamelach, beganzei, bein, ganzei, in de schatkamer, in de, beter te zeggen, beganzei, kan je ook zeggen, in de verborgen kamers van hamelach, de koning. Punt. Omize negen. Vada jihje nachat ruach lemala. En daardoor. Mize en van dat. Negen. Vada zeker jihje zal zijn. Nachat ruach het aangename lemala boven. Alle woorden kennen wij. Punt. Nimtza. We vinden dus, Shekol, dat alle, tien, ahishtakakut, ha-hishtoke koet, moeilijk woord, maar dat hebben we gehad, het hartstochtelijk verlangen. Dat al het hartstochtelijke verlangen, tsarich ligyot, dient te zijn, rak leshem shamayim. Rak slechts leshem shamayim. In de naam van de hemel. Duidelijk, hè? Ja. Dus ook als je leert het Hebreeuws voor de Kabbalah, van de Kabbalah, zoals wij dat leren, verder daarmee gaat. En jij doet het om, met de intentie, om het aangename te doen, aan hoger, aan lemala, aan de krachten die hoger zijn. Dus aan de schepper, wat is de schepper, we hebben gezegd? Dat op welk niveau jij staat natuurlijk, dat kan zijn voor Zeran Pien, dat kan zijn voor Abouim. En dat jij die dat jij je ermee bezighoudt, ook met het leren van het Hebreeuws, zoals we hebben tot nu toe gedaan, van het Heb van Heblet, dat jij dat doet om het aangename te doen aan hem, naar het roog te doen van, aan de hogere. Dan zal je echt sneller, enorm veel snel en doeltreffend vooruit gaan, ook in het Hebreeuws. Want jij doet het dan lishma, in de naam van de hemel. En zoals hij dan zegt, dat shekol, negende, het laatste woord, of vanaf de punt, de regel negen, neemt we vinden dus, shekol, dat al tien ha-hishtoke koet, dat al het hartstochtelijke verlangen tsarich ligyo dien te zijn rak leshem shamayim, slechts in de naam van de hemel. Het is geweldig om daarover te mediteren. Alleen deze zin geeft alle meditatie van de wereld die het nodig is voor de mens om tot de eenheid te komen met de schepper. Als je dat goed onder ogen krijgt. Dat al het hartstochtelijke verlangen dient te zijn alleen in de naam van de hemel. Wat je ook, waar je ook naar verlangt, dient het te zijn in de naam van de hemel. Dat betekent dat jij werkt lishma. Doe dat ook vanaf nu ten aanzien van je studie Hebreeuws, zelfstandige studie nu van het Hebreeuws. En dan heb je genoeg materiaal ook, wat wij in de Zoger doen, en anderen die hebben dat ook nog in de nachtlessen, en die anderen hebben dat nog weer nog in de tes, allemaal het Hebreeuws, om deze goed onder knie te krijgen. En het Aramees komt tussen erbij, maar niet apart leren Aramees, want heeft weinig zin. Als je goed het Hebreeuws van de Kabbala kent, dan zal het vanzelfsprekend ook het Aramees ook voor jou, voor zelf en vanzelf zichzelf open gaan aan jou. Jij zal herkennen die wortels, die stammen, etc. En die parallellen in sommige letters die vervangen worden dan in het Hebreeuws is dat, en in het Aramees is een andere letter in plaats daarvan. Maar in principe is het absoluut niet iets dat moeilijk is. En als je het doet met plezier, dan zal je zien dat enorm veel jij zal opschieten. Omdat jij doet het met plezier en niet omdat het werk is. Ik wens iedereen van jullie geweldig succes in dit gereedschap, in dit stukje gereedschap, van het Hebreeuws, van de Kabbalah, maar dan alleen om hem te gebruiken voor om nagetroeg het aangename te doen aan hogere, aan de schepper, en dat mogen al jouw hartstochtelijke streven zijn alleen maar in de naam van de hemel.